malayo ang tingin, wala namang tinatanaw, at kapansin-pansin sa bawat kilos niya. Kaibigan siya'y umibig sa'yo, at iya'y di may kubli ng giliw ko. Pakaingatan mo ang puso niyang walang lakas sa harap ng tukso. Huwag mong isiping siya'y wagas. Ngunit kaibigan, kahit siya'y nagkaganyan, wala na akong kasing mahal. Malayo ang tingin, walang tinatanaw, at kapansin-pansin sa bawat kilos niya kaibigan siya'y umibig sa'yo, at iya'y di may kubli ng giliw ko. Puso niyang walang lakas sa harap ng tukso. Huwag mong isipin siya'y wagas. Ngunit kaibigan, kahit siya'y nagkaganyan, wala na akong kasing mahal, pinakamahal.